Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Lampa e aprinsă, poarta e deschisă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. În pădurea rară, mândra stâncă mare, plânge se omoară că Ionel se-nsoară. În pădurea rară, mândra stâncă mare, plânge se omoară că Ionel se-nsoară. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. În pădurea verde, mândra-n poartă șede, cu ochii privește la Ionel când trece. În pădurea verde, mândra-n poartă șede, cu ochii privește la Ionel când trece. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. În pădurea deasă, mândra stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă. În pădurea deasă, mândra stă și țeasă, plânge și oftează că Ionel o lasă.